Santurem. Kończymy nasze spotkanie z Turajem Zahedim i zespołem Kamkar. Grał na tym instrumencie tak fantastycznie 21-letni wtedy ledwie Ardavan Kamkar. Wspomniałem, że to muzyka klasyczna, ale akurat Ardavan Kamkar do gry na santurze miał całkowicie rewolucyjne podejście. Swój debiutancki album nagrał mając raptem lat 16. Stał się potem ulubionym muzykiem akompaniującym na tym instrumencie Keihanowi Kalhorowi. Panowie wspólnie wiele razy występowali, nagrywali. Ardavan Kamkar wziął udział m.in. w nagraniu płyty Shab Sokut Kavir, czyli Noc, Cisza, Pustynia Mohammada Rezy, Shajariana i Keihana Kalhora właśnie. Tej płyty mam wrażenie jakoś dawno już w Radiu Teheran nie słuchaliśmy. Ale i dziś czas na to się nie znajdzie, bo nie ma tam akurat ani wersu z Moulany. Zaglądamy, jak z Moulaną radzi sobie zatem młodzież. Sina Sarrak nie należy do naszych ulubieńców. Jest na przykład bodaj jedynym wokalistą śpiewającym w tradycyjnym stylu, którego chwali w swoich koncertach, w trakcie swoich koncertów EBI. No ale u nas prędzej miałby dodatkowe punkty już chociażby za pochodzenie. Jest lorem i urodził się u podnóży najwyższych szczytów Zagrosu, tam gdzie góry znacznie przekraczają 4000 metrów nad poziomem morza. Bądźmy jednak uczciwi, wydana prawie 4 lata temu płyta Zire Baran, czyli Pod deszczem, ma swoje dobre, czasem nawet bardzo dobre momenty w jego wykonaniu i szczęśliwie są to akurat fragmenty z poezją Moulany. Tutaj na santurze zagra, a na dodatek całość skomponowała młoda dziewczyna Negar Dasnalci. Aman آن روز که جانم آن روز که جانم ره کیوان گیرد اجزای تنم اجزای تنم خاک پریشان گیرن خدای دل آن روز که جانم ره کیوان گیرد اجزای تنم خاک پریشان گیرد ها آن روز که روز ابر و باران باشد آن روز که روز ابر و باران باشد شرط است شرط است که جمعیت یاران باشد که نیت یاران باشه، همان خدا دل سوی دلدار شد یار سوی یار شد. ای پاسبان بیدار شو بیدار شو بیدار شو، ای پاسبان بیدار شو بیدار شو بیدار شو. چه می بویی Źródło muzyki z poezją Molany jest oczywiście nie do wyczerpania zarówno w samym Iranie, jak i poza Iranem wśród muzyków, którzy z tego kraju wyjechali. Chciałbym jednak, żeby w finale naszego dzisiejszego spotkania zabrzmiała muzyka, która z Molaną kojarzy się na pozór. Bardzo luźno. Na pozór, bo to muzyka nasączona mistycyzmem. Tak transcendentna, tak ponadczasowa, jak poezja Moulany właśnie, czy na przykład Hafeza. Długo, przyznam się szczerze, przymierzałem się do prezentacji tego nagrania, bo będzie to bodaj najdłuższe nagranie, jakie kiedykolwiek do tej pory w Radiu Teheran się pojawiło, a i tak nie zmieści się w całości. To jedna długa improwizacja, której po prostu nie sposób gdzieś tak po prostu przerwać. Grać będzie na tarze mało jeszcze w Radiu Teheran eksploatowany Pujan Biglar. Kiedyś słuchaliśmy go fantastycznej płyty Safare Hamush, nagranej w duecie z Pejmanem Hadadim. Właśnie zresztą ukazał się nowy album tych dwóch panów. Nosi tytuł Saze Ayan. W ogóle jeszcze nie znam tej płyty, przyznam się szczerze. I mam oczywiście ogromną nadzieję, że wróci razem ze mną już niedługo i będziemy mogli się wspólnie temu wydawnictwu przysłuchać. Ale zanim to nastąpi, sięgam po występ Pujana Biglara z roku 2013. Wcale nie trzeba śledzić biogramu tego młodego Hamedańczyka, rocznik 1982. Wystarczy przyłożyć ucho, a stali słuchacze Radia Teheran zaprawieni w improwizacjach na tarze Mohammada Rezy Lotfiego bez problemu usłyszą, że Pujan Biglar był jednym z jego uczniów. Tutaj jawić się będzie niczym uosobienie mistrza. Myślę, że mając takich muzyków, możemy odetchnąć z ulgą, że w tym pokoleniu gra na tym królewskim instrumencie nie odejdzie w zapomnienie. Co więcej, jest duża szansa, że ma zapewnione przetrwanie na najwyższym mistycznym właśnie poziomie. Do tego oczywiście prowadzi jeszcze długa droga polegająca na nieustannym polerowaniu duszy, na usuwaniu z niej różnych skaz, na stawaniu się coraz lepszym dla siebie i dla innych. Dużo na ten temat pisał Maulana. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy się ponownie. Thank you. Thank you. Thank you.

punktualnie 4:00.